o poważne przewinienia. Trudno nawet powiedzieć, czy przestępstwo, jak to nazwać. W każdym razie wytoczono im w Stanach Zjednoczonych proces, podczas którego oskarżyciel próbował dowieść, że Priest swoim utworem bezpośrednio zainspirowali dwóch nastolatków do samobójczej śmierci. Codzienne problemy tych biednych dzieciaków i to, że miały pod ręką strzelby, nie budziło niepokoju, ale ten heavy metal, o tak, to na pewno wszystko przez heavy metal. Jakkolwiek niedorzecznie to brzmi, zespołowi nie było wówczas do śmiechu. No, it was very serious. It was like, you know, anything can happen in a court. And, you know, with the Bible Belt and people, religion, and was really, you know, really, really strong. I'd experienced that sort of thing before, you know. Nie, sprawa była naprawdę poważna. Przed sądem wszystko się może zdarzyć, szczególnie w pasie biblijnym wśród tych bardzo religijnych ludzi. Nigdy nie wiesz, na kogo aktualnie polują. Przed nami ścigali Ozziego za piosenkę Suicide Solution, później jakiś inny zespół. Koniecznie chcieli kogoś dopaść i padło na nas. Na szczęście przetrwaliśmy tę próbę i po procesie dali nam spokój. Mogliśmy robić swoje, wytyczać drogę dla rocka i metalu. To były naprawdę niepewne czasy. Ktoś tam pociągał za sznurki. Wszystkie amerykańskie związki religijne musiały mieć wtedy poczucie, że młodzi ludzie przeznaczają wszystkie pieniądze na koncerty rockowe, alkohol i narkotyki, zamiast zanosić je do kościoła, jak wcześniej. Dlatego chcieli nas powstrzymać, taką mam teorię. Graliśmy kiedyś gdzieś w Karolinie, otwierając koncert Kiss, a przed halą pełno było protestujących z banerami. To zło. A przecież przyjechaliśmy tam zagrać rocka, sprawić, by ludzie dobrze się bawili. Judas Priest to po prostu była dobra rozrywka. But that was just my one little theory, and I could be way off the mark, but that's kind of what I was thinking, because I was like playing somewhere in Carolina, I think, with Kiss, we were supporting Kiss, and all the protest banners were outside, you know, this is evil, and it's just Kiss and Judas Priest, we're here to play a fucking rock show and entertain everybody, because that's what we are, we're entertainers, for God's sake, you know. Kogo, jeśli nie K.K. Downinga, miałem zapytać o narodziny metalu, muzyki, której siła oddziałuje już na trzy pokolenia. I can tell you exactly. Okay. It'll take a bit of time, but I can tell you exactly. When I was a kid, 12, 13, 14, right, my two sisters were listening to Elvis and the Mersey Beat and stuff like that, you know what I mean? And I was coming of an age, and I'm thinking, you know, I like to listen to music, but there's nothing there for me. We didn't have... Wyjaśnię ci to szczegółowo, choć chwilę to zajmie. Kiedy byłem dzieciakiem, miałem 12, 13, 14 lat, moje siostry słuchały Elvisa albo muzyki Mercy Beat. Dorastając myślałem, że lubię słuchać muzyki, ale nie ma w niej niczego dla mnie. Nie mieliśmy muzyki, która opowiadałaby o dzieciakach z klasy robotniczej, takich jak ja. Muzyka była świetna, lubiliśmy ją, potrzebowaliśmy jednak innej. Zacząłem więc sam pisać piosenki. Były niedoskonałe, ale wiele z nich skończyło później jako piosenki Judas Priest. Mam jeszcze na kasetach kilka piosenek z tamtego okresu, które nigdy nie zostały wydane. Przez całe swoje życie próbowałem tworzyć muzykę, która w latach 60. jeszcze nie istniała. Zajęło nam to chwilę, ale w końcu odnieśliśmy sukces. Uważam, że Judas Priest bardziej niż ktokolwiek inny zasługuje na miano archetypu zespołu heavy metalowego. Skóra i ćwieki, te rzeczy. Tylko kiedy usłyszałem pierwszy album Black Sabbath, pomyślałem sobie, motyla, noga, wspaniałe, są na świecie ludzie podobni do mnie. Oni co prawda twierdzili, że nie grają metalu, a przecież słyszałem te riffy. To był heavy metal, bardzo mi się podobali. Wczesny Scorpions z Uriczą Rotem też był świetny, na przykład Polar Nights, wczesne UFO również. Robiliśmy swoje i w końcu powstał z tego heavy metal. My to zrobiliśmy. A ja w tym zespole pierwszy zacząłem nosić skórę i ćwieki. Możesz sprawdzić na YouTube. W 1976 i 77 tylko ja ubierałem się na scenę w ten sposób. Moi koledzy woleli jedwab i satynę. A ja myślałem sobie, mamy już tę muzykę, ale wygląd jest nieodpowiedni. Musimy zmienić wizerunek. Musimy być jednością. Musi być w tym siła. Still needed to get there, and we were the band that did it, and I was the guy that introduced the band to Leather and Studs. It's out there, it's on YouTube, I was the only one in 76, 77 wearing leather and studs on the stage. The other guys were in silks and satins. And I'm going, we've got the music, but we don't have the look. We need the look. We need to be united. We need to be a force. We need to be, you know, that's so. But anyway. Nie zobaczą KK Downinga w Krakowie ci, co będą wtedy w Pleszewie. To miasto w województwie wielkopolskim położone na Wysoczyźnie Kaliskiej nad strugą Ner, która jest lewym dopływem rzeki Prosny, która z kolei wpada do Warty. Warta natomiast jest głównym prawym dopływem Odry. Odra uchodzi do Roztoki Odrzańskiej, która jest częścią Zalewu Szczecińskiego, będącego laguną przybrzeżną Morza Bałtyckiego. To cenne informacje dla kogoś, kto chciałby się wybrać do Pleszewa kajakiem ze Świnoujścia pod prąd. A warto trochę powiosłować, bo w pleszewskim amfiteatrze odbywa się co roku festiwal ze stoner metalem, doomem, retro heavy, metalem psychodelicznym i pokrewnymi. Pierwsza w kraju taka impreza pod gołym niebem. Nie byłem nigdy, bo to dla mnie zwykle termin dalekich podróży i tak będzie również w tym roku, ale co roku dużo dobrego o Red Smoke słyszę i chciałbym się tam kiedyś wybrać. W tym roku festiwal odbywa się od 12 do 14 lipca i zagrają na nim m.in. Chaos Asui, Mother's Cake, Zone 6, Canon, Domcraft, Kisa i Earthtongue. Nie zmyśliłem tych nazw, to wszystko prawdziwi artyści, członkowie sekty modlącej się do tłustego riffu. Chaos Asui na przykład to Duńczycy, którzy z jednej strony czerpią z psychodelicznego hard rocka przełomu lat 60. i 70., bo wtedy najlepiej się taką muzykę grało, a z drugiej strony z krautrocka. Jakim idzie, można sprawdzić choćby na tegorocznej płycie From the Source, z której pochodzi utwór Dusk Dwellers. Swoją drogą okładka From the Source przypomina mi trochę meandrującą rzekę. pięknie płyną te dźwięki, prawda? Jak struga ner po pleszewskiej ziemi. Gdzie jeszcze przez chwilę pozostaniemy, bo chciałbym zaprezentować utwór innego zespołu z tegorocznego składu Red Smoke. Nazywają się Mother's Cake, pochodzą z Austrii, czują nie tylko bluesa, ale i funka i śpiewają o podrywaniu cudzych dziewczyn. Trzymajcie się tam, w tym Pleszewie. We'll be right back. Pleszewa nad Nerem przenosimy się do Morska, nie nad morzem, ale nieopodal Zawiercia. Te letnie festiwale swoją drogą to doskonały pretekst, żeby poznać naszą piękną Polskę całą, do czego oczywiście gorąco zachęcam. W ten sposób kawał kraju i nie tylko zwiedziłem. W ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym Morsko koło Zawiercia 19 i 20 lipca odbywa się niewielka, ale głośna impreza o nazwie Injure Grind Attack. W tym roku zobaczycie tam Martina Schirenza, który prezentuje materiał legendarnego Pungent Stench, a także, albo nie, przy Pungent Stench musimy się zatrzymać. Take the last breath. Hey, when steel meets Prawie się wzruszyłem. Wracajmy jednak na Endure Grind Attack pod zawiercie, gdzie czeka nas więcej wzruszeń. Przy muzyce m.in. Rebellion, Antigamy, Squash Bowels, Escarnium, Cenotaph, Ingrowing i Epitome. O, mam pretekst, żeby puścić piosenkę Antigamy, więc nie zawaham się go wykorzystać. To była Antigama z utworem You Have Right to Remain Violent. Doskonała piosenka, świetna grupa, znana na całym świecie, ale znowu nie aż tak bardzo znana, bo z taką muzyką, z tak radykalną, wielkiej kariery zrobić się nie da. Wielką natomiast robi inny polski zespół, czyli Behemoth, niezmiennie od lat w największych klubach na świecie, niezmiennie na głównych scenach największych festiwali. Na szczęście raz na jakiś czas udaje im się wrócić do ojczyzny, żeby przypomnieć o sobie polskim fanom. Wydarzy się to znowu 21 lipca w warszawskim klubie Progresja, gdzie Behemoth zawita w towarzystwie Testament oraz Gearia, czy jakkolwiek nazwę się tej grupy czyta. Dobra to okazja, by zaprezentować Państwu mój ulubiony utwór Behemota. Nagrywali potem rzeczy dużo bardziej muzycznie zaawansowane i lepiej brzmiące. Wcześniej natomiast nagrywali bardziej jadowite, bliższe piekielnym otchłaniom i ja wiem o tym wszystkim doskonale, ale co poradzę, serce nie sługa. Testament, ja wiem, jak się to powinno czytać, ale będę czytał tak, jak czytaliśmy w latach 80. i później i nic mi nie zrobicie. No więc Testament też wam puszczę. Puszczę go wraz z ostrzeżeniem dla tych, co jeszcze nie widzieli grupy na żywo pod dachem. Na koncertach Testament w klubach prawie zawsze jest zbyt głośno. Ja bardzo lubię, kiedy metal mnie poniewiera. Zbyt ciche koncerty nie są fajne, ale też muszę przyznać, że ich akustyk często przegina i zalecam mieć przy sobie zatyczki. Swoją drogą taka ściana dźwięku nie jest zespołowi do niczego potrzebna. Muzycy grają przecież bardzo sprawnie. Chuck Billy wciąż fantastycznie śpiewa. Posmakujmy więc Testamentu w wersji studyjnej. 26 lipca na PGE Narodowym odbędzie się koncert pod szyldem Warsaw Rocks. Główne gwiazdy to Scorpions i Europe. Zagra też to, co zostało po węgierskiej Omedze oraz obecne wcielenie Dżemu. Jeśli kogoś dziwi, że zapowiadam tę imprezę w ciężko na sercu, to niech się przestanie dziwić, bo ja przez Europe właśnie zacząłem słuchać metalu. Ale skoro już KK Downing wspomniał dzisiaj wcześniej stary Scorpions i utwór Polar Nights, to niech mu będzie. Pewnie tego w Warszawie i tak nie usłyszycie, przynajmniej posłuchajcie sobie teraz. We'll be right back. 30 lipca Korn wraca do Spodka. Robią to w towarzystwie grupy Spirit Box, swoją drogą całkiem ciekawej. Nie jestem fanatykiem Korna, przyznaję od razu, kiedy ten zespół był u szczytu popularności, wręcz nim gardziłem. Zanurzony z jednej strony w black metalu, z drugiej już w wynalazkach spod szyldu Relapse Records, nie rozumiałem właściwie, o co całe to zamieszanie. Doceniłem po latach, ale nie będę tu jechał na cudzym sentymencie, nie zaproponuję piosenek z kultowych albumów Follow the Leader czy Life is Peachy, ale coś z niedawnej płyty Requiem. Nie wiem, co szalikowcy Korna o niej sądzą, mnie się podoba. Amerykanie długo nie mogli załapać, o co właściwie chodzi w drugiej fali black metalu, ale jak już się w końcu nauczyli, to zaczęli robić rzeczy piękne, czasem wręcz niedoścignione. Do przodowników pracy na rzecz mroku należy zaliczyć NASA, Alcameta, znanego między innymi z Nightbringer, ale ostatnio chwalonego przede wszystkim i absolutnie zasłużenie za projekt Aklis. Zespół już u nas bywał, ale dobrze, że wraca, tym bardziej, że wraca z nowym materiałem zatytułowanym House of the Black Geminus, który już za chwilę się ukaże i znajdzie się tam między innymi utwór Maze of Phobitor, którego za chwilę wysłuchamy. Aklis na żywo zobaczyć będzie można 29 lipca w Katowicach w Piątym Domu i dzień później pod Minogą w Poznaniu. Życząc Państwu miłych wrażeń nie tylko na Aklis, o ile oczywiście na Aklis w ogóle może być mowa o miłych wrażeniach, ale na wszystkich lipcowych koncertach i festiwalach. Żegnam się już dziś, mówię dobranoc i przypominam, że za tydzień nawiozę gruzu z Obscene Extreme i będzie to odcinek ciężko na sercu, absolutnie bezlitosny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.